Imran Shafi, wtedy sekretarz Johnsona, zeznał, że padło z ust właśnie byłego premiera. Dziś to samo, również pod przysięgą, powiedział przed komisją Dominic Cummings, wpływowy doradca Borisa Johnsona, a obecnie jego zaciekły krytyk. Boris Johnson zawsze odrzucał oskarżenia o lekceważenie zagrożenia. Podkreślał, że zarówno on, jak i jego współpracownicy robili wszystko, by ratować ludzkie życie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz po trzysetowym thrillerze pokonał Amerykanina Sebastiana Corda i awansował do drugiej rundy prestiżowego i świetnie opłacanego halowego turnieju ATP 1000 w Paryżu. Był to bardzo zacięty mecz. Sebastian jest świetnym zawodnikiem i na pewno miałem swoje szanse w drugim secie. Serwowałem na mecz, później z kolei odrobiłem stratę 5-0 w tiebreaku i miałem piłkę meczową, której się nie udało wykorzystać. Także tym bardziej się cieszę, że udało mi się wrócić do gry w trzecim secie i na pewno dałem siebie wszystko i dalej będę walczył o awans do Turynu. O dramaturgii dzisiejszego meczu opowiadał Hubert Hurkacz. To zwycięstwo przybliżyło go, jeszcze nie wiemy do końca w jakim stopniu, do kończących sezon Masters, czyli oficjalnych Mistrzostw Świata. Przy okazji był mu jeden z rywali w wyścigu o jedno z 8 miejsc w Turynie z imprezy w hali z powodu urazu mięśni brzucha wycofał się inny Amerykanin Taylor Fritz. Teraz piłka i wyjazdowy remis naszych pań z Serbią. Remis po jeden na Bałkanach, przybliżający Polki do awansu do dywizji A Ligi Narodów, a przez to także do finałów Mistrzostw Europy. W kraju w 1/16 finału Pucharu Polski kopali piłkarze. Zagłębie w Sosnowcu po dogrywce uległo 1-2 Górnikowi Zabrze. Brukbet Termalika w Niecieczym 0-1 Piastowi Gliwice, a rezerwy Legii w Warszawie też po dogrywce 2-4 Koronie Kielce. W Warszawie grali też piłkarze Polonii, ale nie w Pucharze Polski, tylko w zaległym spotkaniu Fortuna pierwszej ligi i przegrali 0-1. Pod koszem kolejny dobry mecz pań z BC Polkowice w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach Eurolidze. Po dogrywce pokonały 92-82 Serco Unii Gior z Węgier i po 5 kolejkach zajmują drugą pozycję w grupowej tabeli. A z kolei siatkarze Aluronu Warty Zawiercie grają dalej w Pucharze CEF. Zgodnie z planem odnieśli drugie trzysetowe zwycięstwo z TSV Hartberg, tym razem w Austrii, i oczywiście grają dalej w rozgrywkach. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7:00. Środa pochmurna i miejscami deszczowa, na termometrach od 8 stopni na północy i na terenach podgórskich do 14 w centrum i 15 na Podkarpaciu. Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Massive Attack w utworze Antistar. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, proszę Państwa, posłuchajmy Piotrka Glacy i grupy My Riot w utworze Ból przemija. Jak ja nie kocham nic, jak ja nie... Przed nami jeden z powiewów świeżości. Proszę Państwa, coś zupełnie nowego, co zdobywa zresztą coraz szerszą rzeszę fanów. Discards Ecant, czyli Cartesius i Kant w utworze After Destruction. Loading. Trójkowa scena Kodyma, grupa Bluszcz i utwór Lamparty, gdzie w tekście pojawia się krótka sentencja, że ona słucha Beastie Boys, więc później będziemy kontynuować ten wątek. Jeden z drugim powiedz mi, myślałeś, że jesteś wielki.

A przed nami Metafizyka w wykonaniu grupy Varieté i utworu Przezroczyste Lwy. Jeżeli byśmy mieli, proszę Państwa, stworzyć taki ranking, kto był najbardziej w stosunku do samego siebie destrukcyjnym wykonawcą, który powiedzmy funkcjonował w XX wieku, to myślę, że w pierwszej dziesiątce na pewno znalazłby się Syd Vicious, czyli basista zespołu Sex Pistols. Dziś posłuchajmy go w solowym utworze pod tytułem My Way. Life that's full.

talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. You say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa. Zostańmy w klimacie muzyki gitarowej, proszę Państwa, też połączonej z transem w specyficzny sposób, emanującej taką niesamowicie metafizyczną energią. Popsysze, czyli trio z Trójmiasta z ostatniej płyty, utwór Rzeki Dwie. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy, gdzie możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na tematy, na muzykę, na wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. To wszystko można słać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy The Kills pod tytułem New York. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. When you're strange, when you're strange.